من مزد جنازه فرض کفایه ده په هر مسلمان برن کان او فاجرن. کدا مسلمان مړ شوی دی نیک دی او ګناهګار دی خو مسلمان دی نو تاسو ټول مسلمانانو ته یو دا د جمهور مسلک دی چې په دای باندې بد جنازې مشکوي و ان عمل الکبائر اگر کد بللی ګناهونه کول ځکه په لوی ګناهونه اگر ک بشمیره حبت د اعمال ناراضی رواه ابو داود رحمه الله. دا امام ابو داود په جهاد باب الجهاد کې ذکر کړي او رجال ثقات دي. یو راوی دی علا ابن الحارث دوانی وی اختلاط راغلی و الفصل